درود و سلام پڑھی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام پیش کروں گا. اسی توجہ کے ساتھ سنیں. اے شاہ امم شہ زی جا صورت سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یار، بتا دو آخر میرے پیغمبر کہ سب مشکل جواب میں ہے کے حال سے آگاہ لے خبر خبر للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، اور مجرم کو بارگاہ عدالت چالو آخر شبیر محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے، مجرم کو بارگاہ عدالت ملائے ہیں، تکتا راہ لے خبر خبر، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر خبر، مانا سخت مجرموں نکارا ہے رضا، مانا کے سخت مجرموں نکارا ہے رضا، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ میں خبر خبر، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ میں خبر خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے